Dengang jeg gjorde sted, dengang jeg gjorde sted, min sikke lille ven, ja, min sikke lille ven, det kan du ej, min ven, jeg stod i kriget ven, og hvis jeg ikke fandt op, så kunne jeg ikke ven, jeg var som ingen farve, så blev jeg helt vej. Oh.